flip it of these days, because my parents were slaves. What do they call? What do they call me? What do they call me? Oh, my name is Peaches. Za minutę 17. Radio Navigator. Piotr Łodej, witam kierowców. Wracamy z weekendu, niektórzy także z ferii. Na szczęście pogoda do podróżowania dobra. Ale są utrudnienia, między innymi na Zakopiance. W obu kierunkach ciągnie się sznur aut. Odcinek Zakopane-Kraków pokonamy teraz w niecałe 3 godziny. Ze stolicy Małopolski do stolicy Tatr przejedziemy w 2,5. Szczególnie ciasno przed mostem w Białym Dunajcu. Państwo polecają objazd przez Chochołów, Czarny Dunajec i Mszanę Dolną. Na jedynce z Bielska do Katowicy w miejscowości Kobiór doszło do wypadku. Tą trasą przejedziemy, ale wolniej. Niestety nie przejedziemy mostem Łazienkowskim w Warszawie, zamknięty do odwołania, zatem większy ruch na mostach Poniatowskiego i Siekierkowskim, estakady przy Torwarze zapchane, podobnie Wisłostrada i Wał Miedzeszyński w okolicach mostu Łazienkowskiego. Więcej o tych utrudnieniach także za godzinę. A w sprawach drogowych prosimy o sygnały. Telefon 2 2 5 3 2 0, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Siedemnasta wybiła, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na Ukrainie rozejm nie wszędzie jest przestrzegany. Cały czas trwają walki, między innymi w Debalcewie i okolicach Doniecka. Wystawa zdjęć z kalendarza Trójka w obrazach wielkich mistrzów dotarła na Śląsk. Można nas oglądać na dworcu w Katowicach. W konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich Norwek Anders Fanemel oddał najdłuższy skok w historii. Więcej o tym w trzeciej stronie medalu, która zacznie się tuż po wiadomościach. Mimo trwającego od kilkunastu godzin zawieszenia broni w Debalcewie na wschodzie Ukrainy cały czas prowadzony jest ostrzał artyleryjski, głównie ze strony prorosyjskich separatystów. Używane są przede wszystkim moździerze. Obecny na miejscu współpracownik Polskiego Radia Paweł Pieniążek informuje, że są ranni wśród żołnierzy. Obserwatorzy z OBWE twierdzą, że zawieszenie broni na Ukrainie jest ogólnie przestrzegane, ale właśnie z wyjątkami. Poza Debalcewem dochodzi też m.in. do walk w okolicach Doniecka i Ługańska. Piotr Pogorzelski. OBWE twierdzi przy tym, że zawieszenie broni nie było naruszone koło Mariupola. Jednak ukraińskie oddziały tam walczące informowały o porannej próbie szturmu pozycji w okolicach tego miasta, we wsi Szyrokino. Także w Debalcewie doszło do ostrzału, w którym rannych zostało 6 żołnierzy. Separatyści twierdzą, że miasto należy do nich i mają prawo do prowadzenia tam działań wojennych. Z wyrzutni Grad bojówkarze ostrzelali trasę łączącą Ługańsk z Artemiwskiem. Tymczasem na terytorium Zagłębia Donieckiego przyjechał dziś bez zgody strony ukraińskiej i bez konsultacji z organizacjami międzynarodowymi 14 już rosyjski tak zwany konwój humanitarny. Ukraińska służba graniczna poinformowała, że granice przez niekontrolowane przez Ukraińców przejście przekroczyło 176 ciężarówek. Z tego ponad 40 wiozło przedmioty niezwiązane z pomocą humanitarną. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Po kolejnych zamachach Europa coraz bardziej boi się radykalnych islamistów. W Belgii dzisiaj impreza karnawałowa pod specjalnym nadzorem. W tym kraju wciąż obowiązuje trzeci stopień alertu antyterrorystycznego wprowadzonego już w połowie stycznia. Z Brukseli Magdalena Skajewska. Dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono w Belgii po rozbiciu siatki domniemanych terrorystów krótko po zamachach we Francji. Wojskowi zaczęli strzec strategicznych miejsc w kraju, jak instytucje europejskie, posterunki policji czy sądy. Wzmocniono też ochronę dzielnic żydowskich. Podwyższony stopień zagrożenia wiąże się również z koniecznością zapewnienia dodatkowej ochrony podczas dużych imprez, takich jak na przykład dzisiejsza parada karnawałowa w Alst. Wydarzenie to od wielu lat jest punktem kulminacyjnym karnawału we Flandrii. W satyrycznym pochodzie biorą udział figury olbrzymów przedstawiające osoby ze świata polityki, mediów i religii. Organizatorzy zapewniają, że tegoroczna parada będzie bardzo szczególna ze względu na trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego. Zapewniają jednocześnie, że nie oznacza to ocenzurowania któregokolwiek z występów, gdyż parada w Alst ma być wielką manifestacją wolności wypowiedzi. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Dla wielbicieli malarstwa i słuchaczy Trójki to spora atrakcja. Na dworcu w Katowicach odsłonięto wystawę zdjęć, obrazów z niezwykłego kalendarza Trójka w obrazach wielkich mistrzów. 99 dziennikarzy naszego programu wcieliło się w postaci ze sławnych dzieł sztuki. W holu dworca w Katowicach zjawiły się tłumy naszych słuchaczy, za co dziękujemy, a wernisaż otworzył Michał Olszański. Fantastyczna grupa fanów radiowej Trójki. Jeszcze raz witamy Katowice, Trójka w Katowicach. Widzę, że pani tutaj podgląda. Tak, podglądam. Złapałem na gorącym uczynku i jak wrażenie? Bardzo chciałam tu przyjechać i cieszę się, że w końcu udało się, że w Katowicach jest ta akcja. Pomysł fantastyczny. Dziewczyny, panowie. Świetne. Spotkać Trójkę gdzieś tam na swoim terenie. To jest wielkie pani przeżycie. Nie, z Bielska przyjechaliśmy. Rewelacja. Po prostu tutaj jak widzimy Jurka Owsiaka, Kuba Strzyczkowski. No po prostu, no i Heniu Sytner, rewelacja. Widzę, że pod pachą kalendarz pan taszczy, szalik kalendarz Trójki. Przyjechał z nami tu z Podopola aż, no szaliki nabyliśmy tutaj, no uśmiech od ucha do ucha, pięknie się spotkać z Trójką. Marcin Pośpiech był na dworcu w Katowicach, a projekt Trójka w obrazach wielkich mistrzów został zrealizowany przez Trójkę razem ze studentami i absolwentami Warszawskiej Szkoły Filmowej pod kierunkiem Lidii Popiel. We Włoszech pasażerka zostawiła w pociągu walizkę z biżuterią o wartości ponad miliona euro. Kobieta wysiadła na stacji w Bolonii z pociągu dużych prędkości czerwona strzała. Kiedy zorientowała się, co zrobiła, pociąg odjechał już w kierunku Mediolanu. Kobieta zawiadomiła policję kolejową, jej szef zareagował błyskawicznie i dwaj policjanci dotarli na czas do Mediolanu. Cenną walizkę udało się odzyskać. O 18:00 w Trójce kolejne informacje, zapraszamy. Tej nocy słabe opady śniegu będą na wybrzeżu, w Wielkopolsce, na Podlasiu, na Mazowszu i na Podkarpaciu. Największym mróz w Suwałkach, tam minus 9, w centrum około minus 4, a na południu i zachodzie Polski minus 2. Jutro najwięcej chmur będzie na zachodzie, ale tam też najcieplej, 3-4 stopnie, w centrum kraju plus 1, na wschodzie miejscami minus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę. Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł. A do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór, witamy w trzeciej stronie medalu. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski i zapraszamy na 2 godziny ze sportem. Zapewniamy, że nie będziecie się państwo nudzić ani przez chwilę. Chwila, ułamki sekundy i zamiast medalu 4. miejsce. Arturowi Wasiowi do miejsca na podium w Mistrzostwach Świata Łyżwiarzy Szybkich zabrakło 22 tysięcznych sekundy. Tuż za podium, zgadza się. Niestety chyba uległem presji, nie udźwignąłem tego ciężaru. Na mistrzostwach łyżwiarzy szybkich niestety nie doczekaliśmy się ani jednego medalu dla Polski. Kibice piłki nożnej doczekali się za to powrotu po zimowej przerwie rok zgrywek ekstraklasy. Emocje, pot, ból i walka do ostatnich sekund. Przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, a wywozimy tylko szczęśliwy remis, można powiedzieć. Jak się traci w doliczonym czasie, praktycznie minutę przed końcem spotkania, to boli. Był to głównie mecz walki i my tą walkę podjęliśmy i wyszliśmy z niej zwycięsko. Tak mówili piłkarze Ekstraklasy. O Ekstraklasie porozmawiamy z dziennikarzem Polsatu Sport Romanem Kołtoniem. Do tego będzie konkurs. Walka do ostatnich metrów trwała w rajdzie Szwecji. Liderem przed ostatnim OS-em był Andreas Mikkelsen. I'm gonna win the rally this year. Zapowiadał zwycięstwo, ale wjechał w śnieżną bandę i wygrał jego kolega z zespołu Volkswagena, Sebastian Ogier. A Robert Kubica? Ukończył rajd na 20. miejscu. Byłoby lepiej, gdyby nie awaria samochodu. Po niej nie jechało się łatwo. Odliczam godziny do powrotu do domu. Nie, no żartuję. Próbujemy się nauczyć jak najwięcej i jechać nie jak po zakupy. Było dużo szybciej, nie jak po zakupy, czego dowodem jest wygrany OS, pierwszy Kubicy w śnieżnych warunkach. Śniegu nie zabrakło też naszym żużlowcom podczas zgrupowania w Szklarskiej Porębie. Zachwycony treningami w górach był Bartosz Zmarzlik. Treningi naprawdę są fajne, wymagające. Nie ma siedzenia w pokojach i mulenia. No takie jest życie żużlowca. Nie ma siedzenia w pokojach i mulenia. Co to jest mulenie? No takie wiesz... Zamulenie. A, takie. Zawieszenie. Marnotrawienie czasu. To nie wszystkie tematy naszej audycji. Zapowiemy koszykarskie wydarzenie All Stars Game. Powędrujemy w góry, a także podsumujemy Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim. Zapraszamy zatem na 2 godziny ze sportem. Proszę zostać z nami. Można się z nami komunikować telefonicznie. Numer 227 trójek, a także na Twitterze i Facebooku Sport w Trójce. A teraz informacje agencyjne. Był rekord wczoraj, jest i dzisiaj podczas konkursu skoków narciarskich w Vikersund. Zawodnicy lądują bardzo daleko. Wczoraj Słoweniec Peter Prevc pobił rekord świata w skoku na nartach, lądując na 250 metrze. Dzisiaj norweskiego mamuta okiełznał Norwek. Anders Fanemel, który skoczył 251,5 metra i to on prowadzi po pierwszej serii. Piotr Żyła zajmuje 7 miejsce. W drugiej części rywalizacji wystąpi także Aleksander Zniszczał, który jest 17. Polacy w Vikersund jak na razie rekordów nie pobili. Rekordów nie było w wykonaniu naszych planczenistów. Polacy bez medalu na Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim nie udało się indywidualnie ani drużynowo, paniom ani panom. Najbliżej sukcesów Herenveen był dziś na 500 metrów Artur Wasi, ale zajął miejsce tuż za podium. Do trzeciego zabrakło 22 tysięczne sekundy. Wygrał Rosjanin Paweł Kuliżnikow. W rywalizacji kobiet na 1500 metrów wygrała Brittany Bow, Luiza Złotkowska zajęła 9 miejsce, a Katarzyna Woźniak 20. Dla Amerykanki jest to trzeci medal tych mistrzostw. Polskie biatlonistki zajęły 11 miejsce w sztafecie 4x6 km Pucharu Świata w Holmenkollen. Wygrały reprezentantki Czech przed Włoszkami i Francuzkami. Biało-czerwone straciły do triumfatorek ponad 4 minuty. W rywalizacji biatlonistów sztafety 4x7,5 km wygrała reprezentacja Rosji. Po emocjonującym finiszu wyprzedziła o 0,2 ekipę Niemiec. Podium uzupełnili Austriacy, a Polacy nie startowali. Norweszka Marit Bjergen zapewniła sobie zwycięstwo w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata w biegach narciarskich. Rzecz jasna, Westersund zajęła drugie miejsce w rywalizacji na 10 km techniką dowolną. Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Charlotte Kala. Bjergen już po raz czwarty wywalczyła kryształową kulę. Najlepsza z Polek Sylwia Jaśkowiec była dziś 15. Dwukrotna mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk Westersund nie startowała. Przebywa gdzie indziej w Szwecji, a konkretnie w Falun, gdzie w przyszłym tygodniu rozpoczną się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Niemiec Felix Loch zdobył w Siguldzie na Łotwie 6. medal saneczkarskich Mistrzostw Świata w karierze. W klasyfikacji wszechczasów w konkurencji jedynek wyprzedza go tylko Włoch Armin Zegler. Polak Jerzy Wojnar jest 6. W piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie trwa mecz Krakowi ze Śląskiem Wrocław. Jak na razie to Śląsk prowadzi 1-0. O 18:00 Legia Warszawa zagra przy Łazienkowskiej z Jagiellonią Białystok. W piłce ręcznej kolejne zwycięstwo polskiej drużyny w Lidze Mistrzów. Orlen Wisła Płock pokonała na wyjeździe mistrza Szwecji Alingsas 23-22. Płocki zespół zajmuje 4. miejsce ze stratą 1 punktu do obrońcy trofeum niemieckiego Flensburg-Handewitz, z którym za tydzień zmierzy się w Płocku w ostatniej serii spotkań. Sebastian Ogier wygrał rajd Szwecji, zapewniając sobie sukces na ostatnim odcinku specjalnym. Francuz wyprzedził Belga Thierry'ego Neuvilla oraz Norwega Andreasa Mikkelsena, który był liderem przed ostatnim OS-em. Popełnił jednak błąd, który pozbawił go szans na pierwsze zwycięstwo w WRC. Robert Kubica zajął 20 miejsce, a Michał Sołowow nie ukończył rywalizacji. I jeszcze jedna informacja. Hokeiści na trawie Grunwaldu Poznań zwyciężyli w Danii w halowym klubowym Pucharze Europy drugiej dywizji. A to oznacza, że w następnym sezonie mistrz Polski wystąpi w rozgrywkach elity z udziałem 8 najlepszych drużyn. Coraz lepiej ci nasi laskarze sobie radzą, bo także na mistrzostwach świata całkiem nieźle było, także postaramy się, żeby zawitali całkiem niedługo w trzeciej stronie medalu, a my, tak jak mówiliśmy na początku, zapraszamy, żeby spędzić z nami czas do godziny 19, bo o sporcie będzie bardzo dużo. W piłkarskiej Ekstraklasie trwa mecz Krakowi ze Śląskiem Wrocław, 86. minuta i Śląsk wciąż prowadzi 1-0, ale my przenosimy się teraz do Herenveen, bo tam przecież mieliśmy wielkie nadzieje związane z mistrzostwami świata w łyżwiarstwie szybkim. Te zawody, mistrzostwa obserwuje od początku Cezary Górjew z Radiowej Jedynki. Witaj, Czarku. Witam panów, witam państwa. Rzeczywiście, można powiedzieć, że nadzieje były rozbudzone, bo w pamięci mamy te piękne igrzyska olimpijskie w Soczi. Idealnie trafili biało-czerwoni z formą. To tak jest, że cały świat, te nacje, bo tak to trzeba określić, które specjalizują się w łyżwiarstwie szybkim, zwykle są najmocniejsze podczas tych najważniejszych zmagań. I Polacy tylko przegrywali z Holendrami. Tutaj tak na dobrą sprawę, gdybyśmy popatrzyli na wyniki, to nie jest najgorzej. Oczywiście medale to jest to, z czego są rozliczani sportowcy, to jest to, co działa na wyobraźnię, ale z drugiej strony, tutaj nie usprawiedliwiając, ale sam się nad tym zastanawiałem, dobrze, że to chyba jest po tym roku olimpijskim, kiedy jest sporo czasu. Tu dali znać o sobie, przypomnieli sportowcy, którzy mieli duże problemy. Chociażby Denis Juskow, Rosjanie, rok przed Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi był mistrzem świata. Zdecydowanym faworytem podczas Igrzysk w Soczi czwarte miejsce, czy chociażby Shane Davis, który chciał kończyć karierę, przedłużył sobie, bo powiedział, że będzie startował dalej. Artur Waś na miejscu ostatecznie piątym. Popełnił błąd, którego zwykle nie popełnia. Z drugiej strony udowodnił, że jest w stanie, jeżeli zawody są tego samego dnia, przejechać drugą 500 tak samo mocno, bo to była jego zawsze największa słabość, bo w zawodach o Puchar Świata jest to rozłożone na dwa dni. Dla mnie takim największym wygranym mistrzostw świata jest Zbigniew Brudka. No bo po pierwsze, odpuścił sobie, mówiąc kolokwialnie, sezon, bo chciał poświęcić więcej czasu rodzinie, miał kontuzję i myślę, że właśnie Zbyszek Wrutka powinien być przykładem dla Jana Szymańskiego, który ma wielki talent, który pewnie gdzieś tam pogubił się w ostatnich tygodniach, może się trochę zachłysnął tym swoim talentem, tymi dobrymi wynikami, a Zbigniew Wrutka pokazał, że można przygotować się, no, nawet w krótki sposób na docelową imprezę. Konrad Niedźwiecki musi w końcu zrobić zabieg, przepuklina ta mięśnia mocno mu dokucza. Luiza Złotkowska robi postępy. Może była za mocna dla tej drużyny. Tak przekrojowo patrzę na naszą reprezentację. Nie ma medalu i to pewnie najbardziej boli, jeżeli patrzymy na drużyny. No bo i nasi panowie na szóstym miejscu i panie także ukończyły rywalizację na szóstej pozycji. Ale powracając do Artura Wasia, piąte miejsce i można powiedzieć, że to tuż za podium. Tuż za podium, zgadza się. Niestety chyba uległem presji. Ten pierwszy bieg zupełnie mi nie wyszedł. Jazda zupełnie nie tak jak trzeba. W drugim już po prostu widziałem, że stało się najgorsze i byłem w stanie lepiej skupić się na tym, co mam zrobić. No i wyszedł dobry bieg. No, wydaje mi się, że podium było jak najbardziej do zrobienia. Natomiast to nie udało się. No, wydaje mi się, że jednak troszkę za bardzo o tym myślałem. To tak jakby przez cały tydzień budowało napięcie. No i niestety nie udźwignąłem tego ciężaru. Artur Wasie na piątym miejscu, 19 pozycja Artura Nogala. Luiza Złotkowska, pamiętamy, była dziewiąta na 3000 metrów i dzisiaj w rywalizacji, tam gdzie jest chyba trochę większa konkurencja, także na 1500 metrów zajęła dziewiąte miejsce. Tak mało nie zabrakło znowu do pełni szczęścia, bo naprawdę liczyłam na tym dystansie na pierwszą ósemkę, ale konkurencja na tym dystansie jest bardzo duża i na pewno też przepaść nie jest aż taka jak na dystansie 3 km. Tutaj zdecydowanie było bardzo bliziutko do wyższych lokat. No i co, po raz kolejny powtórzyłam mój życiowy sukces, drugi raz najlepsze miejsce w karierze na tym dystansie. A dziś na dystansie 1500 metrów 20 miejsce zajęła Katarzyna Woźniak. Polacy bez medalu, były emocje, piękne mistrzostwa świata. Biało-czerwoni mają co analizować, no i czekamy na kolejny sezon. Dziękujemy, to Cezary Guriew z radiowej jedynki, który w Herenwen oglądał mistrzostwa świata łyżwiarzy szybkich. We're smashing mics in karaoke bars. You're running late with half your makeup on. This method acting might pay our bills, but soon enough there'll be a different role to fill. I love this feeling, but I hate this part. I wanted this to work so much. I drew up our plans on a chart. Cars are flipping, I'm in hot pursuit. My character's strong, but my head is loose. She hits like ecstasy. Comes over, bangs the sense out of me. The tarot cards say it's not so bad, and the blades rotate, there's just no landing pad. And better have said it, but darling, you're the best. I'm just tired of falling up the Penrose steps. I hate this feeling, but I love this part. She really wants to make it work, and I clearly wanna let it start. We'll build a water slide as soon as I get home. Oh, and she hits like ecstasy. Comes up and bangs the sense out of me. It's wrong, but sure. taką prośbę, bo w zeszłym tygodniu dzwoniłem, ale to troszkę było przed końcem programu w sprawie turnieju sześciu narodów rugby. Wtedy państwo nie poinformowaliście, że ten turniej się rozpoczął tydzień temu. To ja mam prośbę może dzisiaj, żeby o tym wspomnieć, bo turniej trwa, wspaniały mecz przed nami. Proszę o słówka na ten temat. Dziękuję bardzo. Wszystko się zgadza, możemy pana uspokoić. Naszym gościem w drugiej części trzeciej strony medalu będzie Robert Małolepszy, który komentuje mecze sześciu narodów, więc na pewno opowiemy bardzo dużo o rugby. Proszę być spokojnym. A naszym gościem już teraz jest Roman Kołtoń, ekspert Polsatu. Witaj, Roman. Witam, kłaniam się. Chcielibyśmy z tobą porozmawiać oczywiście o pierwszej pozimowej przerwie kolejce w T-Mobile Ekstraklasie, ale zanim porozmawiamy z tobą, chcielibyśmy pozwolić sobie na takie krótkie podsumowanie tej pierwszej kolejki. Nie tylko kibice Lechii Gdańsk przed piątkowym meczem z Wisłą Kraków zastanawiali się, jak zaprezentują się biało-zieloni po zimowej przerwie jesienią. Mimo potężnych pieniędzy wpompowanych w zespół, efektów nie było. Zimą Lechia przeprowadziła kolejne transfery, dłużej z zespołem mógł popracować Jerzy Brzęczek i gra wygląda co najmniej przyzwoicie. Lechia była lepszą drużyną i pokonała Wisłę 1-0 po golu Piotra Grzelczaka i właśnie jego teraz posłuchamy. Dobrze się czuję, trener daje mi szansę i na pewno to dobrze wpływa. Jak trener ufa, to na pewno można jeszcze więcej się pokazać w spokojniejszą głowę i wtedy tylko na boisku trzeba pokazać, jak najlepiej tylko grać. To w Gdańsku, a w Bydgoszczy aż 9 nowych piłkarzy zagrało w pierwszym meczu po przerwie zimowej w barwach Zawiszy. Efekt był taki, że Zawisza, tracący jesienią całe mnóstwo goli, tym razem bramki w meczu z Górnikiem Łęczna nie stracił, ale też jej nie zdobył. Bezbramkowy remis to mało, jeżeli piłkarze Mariusza Rumaka wierzą jeszcze w utrzymanie w Ekstraklasie. Wczoraj najciekawiej zapowiadało się spotkanie w Szczecinie. Pogoń prowadziła z Lechem Poznań od drugiej minuty po golu Marcina Robaka. Prowadziła do 93 minuty. Wtedy w ostatniej akcji wyrównał Finn Arajuri i spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Bohaterem i antybohaterem Pogoni był bramkarz Radosław Janukiewicz. Przez cały mecz spisywał się znakomicie, by kompletnie zawalić przy bramce z ostatniej minuty. Szkoda tego remisu, mówił po meczu Marcin Robak. Jak się traci w doliczonym czasie, praktycznie minutę przed końcem spotkania, to boli. Szkoda, bo chcieliśmy sprawić sobie, trenerom, kibicom kolejne zwycięstwo nad Lechem, a zakończyło się tylko remisem. Z remisu nie był też zadowolony obrońca Lecha, Tomasz Kędziora. Przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, a wywozimy tylko szczęśliwy remis, można powiedzieć. Mamy kilka sytuacji, które powinniśmy strzelić. Pogoń dobrze była ustawiona w obronie i ciężko było się przebić. Próbowaliśmy bokami wrzutek, ale nie dochodziło one do celu i niestety wywozimy tylko jeden punkt. 3 punkty dopisano wczoraj Ruchowi Chorzów po wygranej 2-0 z Piastem Gliwice. Pierwszą bramkę dla niebieskich zdobył Jakub Kowalski. Cieszę się z tej bramki, był to ciężki mecz dla nas piłkarzy, dla kibiców na pewno było to słabe widowisko i to trzeba przyznać, ale był to głównie mecz walki i my tą walkę podjęliśmy i wyszliśmy z niej zwycięsko. Ze spuszczonymi głowami boisko opuszczali piłkarze Piasta, wśród nich Adrian Klepczyński. Nie tak, wyobraźmy sobie początek rundy. Źle żeśmy zaczęli drugą połowę, gdzie po 15 minutach przegrywaliśmy już 2-0 i praktycznie było po meczu. Wczoraj grano też w Bełchatowie, a piłkarze PGE GKS-u sprawili swoim kibicom przykrą niespodziankę. Przegrali 1-2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Dziś w zakończonym już meczu Śląsk-Wrocław zremisował z Krakowią, a właściwie Krakowia ze Śląskiem. Wrocław 1-1. Tuż przed końcem meczu bramkę na 1-1 dla pasów zdobył Marcin Budziński po takiej brytyjskiej akcji. Wybranie na skrzydło centra i bardzo ładny gol. Od 18 Legia przy Łazienkowskiej będzie grała z Jagiellonią Białystok. Jutro w ostatnim meczu kolejki Górnik Zabrze spotka się z Koroną Kielce. Zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, jeszcze mamy dla państwa konkurs. Do tej pory nie wiem, jak to się stało, że on się tam znalazł w ogóle jeszcze w tej minucie, ale... Trzeba będzie dokończyć tę wypowiedź, posłuchamy jej jeszcze za chwilę. Nagrodą w konkursie jest zestaw, w którego skład wchodzą piłka Brazuka oraz podwójny bilet na wybrany mecz T-Mobile Ekstraklasy. Wartość takiego zestawu wynosi 700 zł brutto. Co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać? Trzeba uważnie posłuchać, co powie jeszcze raz za chwilę Łukasz Trałka i dokończyć jego wypowiedź. Najlepiej dowcipnie i wysłać swoją propozycję pod numer SMS-a 71-335. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze brutto. To posłuchajmy jeszcze raz, co powiedział po wczorajszym meczu z Pogonią Szczecin kapitan Lecha Poznań. Do tej pory nie wiem, jak to się stało, że on się tam znalazł w ogóle jeszcze w tej minucie, ale... Czekamy na państwa propozycje. Przypominam, numer SMS-a to 71-335. Dodam jeszcze, że zwycięzca może zażyczyć sobie na piłce podpis wybranego piłkarza T-Mobile Ekstraklasy. Przypominamy, że naszym gościem jest Roman Kołtoń z Pulsatu Sport. A ty jak miałbyś wybrać czyjś podpis, to czyj byś wybrał? Sebastiana Mili. A, Sebastiana Mili. Roman, słuchałem różnych wypowiedzi ekspertów, a także piłkarzy, często zakulisowych na temat piłkarskiej ekstraklasy i no, większość, a właściwie wszystkie, dotyczą Legii Warszawa i mówi się o tym, że jednak trudno będzie jakiejkolwiek drużynie mierzyć się z legionistami i że to jest jakby główny faworyt, o tym wiemy, ale raczej murowany faworyt do mistrzostwa. Zgadzasz się? Legia ma bardzo silną drużynę, potężną kadrę jak na polskie warunki, mądrego trenera, także no, wszystko inne niż mistrzostwo dla Legii to byłaby... Sensacja? Nie, sensacja. To byłaby sensacja, naprawdę, bo słuchajcie, jeśli w Legii Orlando Sa siedzi na ławce rezerwowych... Czego wielu kibiców nie rozumie. Ja tego też nie rozumiem. Słuchajcie, Orlando ja znam... też nie. Orlando bardzo tego nie rozumie. Tym bardziej, że asystent selekcjonera Portugalii przyjechał do Wrocławia. Myślał, że zobaczy trzech Portugalczyków w składzie tego pierwszego meczu wiosny, ćwierćfinału Pucharu Polski, a zobaczył braci Paixão, a Orlando nawet przez minutę nie powąchał tej murawy. Myślę, że on tego nie rozumie, bo jednak 9 bramek w lidze i rzeczywiście on grywał raczej niż w tej lidze, niż grał regularnie. Ale powiem tak, poznałem... I grywał tak, jak inni piłkarze w naszej tak, on, ekstraklasie nie grają. Tak, dla mnie to jest czarujący napastnik, ponieważ on jest silny fizycznie i dobry technicznie. I takiej jeszcze sile wieku. Widać, że to jest piłkarz, który przyszedł z Cypru, a chciał tam zarabiać pieniądze, ale bardziej on jest predestynowany do tego, żeby próbować swoich sił w Anglii. Na przykład on był w Fulham, tam mu się nie udało. Natomiast ja powiem tak, Legia chcąc go pozyskać, na przykład mało kto o tym wie, musiała wpisać klauzulę odstępnego, 3 miliony euro. I ja myślę, że to nie jest jakaś klauzula, która jest nie do zapłacenia, jakby Orlando Sa grał regularnie. No Rudniew czy Lewandowski poszli za większe pieniądze z polskiej ligi, a Orlando Sa to jest napastnik 20 bramek w sezonie albo więcej, tak? Jakby grał regularnie. Ja rozumiem, że trener Berg też ma swoją koncepcję. W tej koncepcji no, raczej gra na szpicy Miro Radović niż Orlando Sa. Chociaż dzisiaj ma zagrać Orlando Sa, ale dzisiaj ma być w ogóle bardzo dużo zmian. Ja jeszcze nie znam składu Legii na mecz z Jagiellonią, ale z ust prezesa Leśniodorskiego słyszeliśmy dzisiaj w Cafe Football, że chyba 8 zmian ma być w składzie w stosunku do meczu we Wrocławiu. A propos prezesa Leśniodorskiego, to myśmy z Adamem spotkali go przed tygodniem na gali tygodnika Piłka Nożna i zapytaliśmy, czy nie czuje się źle, że no nam się wydaje, że Legia już nie ma konkurencji w lidze, a on powiedział nie, panowie, to nie jest tak. Lech jest mocny, Śląsk jest mocny, Lechia za moment będzie bardzo mocna. No i zastanawiamy się, pytamy też ciebie, to kurtuazja, czy rzeczywiście tak jest? To znaczy, żeby był poziom wyższy ligi, to wydaje mi się, że nie jest kurtuazja. Natomiast tu i teraz Legia najchętniej jednak zdobywałaby regularnie bez specjalnej konkurencji te tytuły mistrza Polski. Wynika to po pierwsze z budowy potęgi dziś Legii, tak? Ona, to nie jest Legia ukształtowana raz na zawsze. To jest Legia dziś odkupiona przez tych udziałowców, którzy są teraz. Chodzi o Dariusza Mioduskiego, właśnie Bogusława Leśniodorskiego, Macieja Wandzela. Dziś dalej mają jeszcze trochę zobowiązań w stosunku do poprzedniego właściciela do spłaty, więc oni by woleli to jednak tu i teraz zdominować tą ligę. Natomiast też Leśniodorski to jest bardzo inteligentny facet. Doskonale zdaje sobie sprawę, że tak jak na każdym rynku, nie wiem, kancelarii prawnych, tak? On prowadził wcześniej kancelarię prawną z powiedzeniem, jak nie ma konkurencji, to troszeczkę ta jakość opada, tak? No jeśli ta liga nie może być tylko silna Legią, ta liga powinna być silna też, nie wiem, Lechem Poznań, Śląskiem Wrocław może, Jagiellonią. Także Legią Gdańsk. Drużyny. Natomiast no, przepaść finansowa jest duża, tylko że tak. No ty mówiłeś nam, jak duża, Roman? No, jest ogromna, tak? No bo dzisiaj ujawnił Maciej Wandzel, że budżet Legii 104 miliony, a jest szansa, że będzie 115 na przykład w następnym roku. Chyba, że z jakiś będzie jeszcze wielki transfer, to wtedy jeszcze ten budżet wzrośnie. Tak? A pozostałych klubów, powiedzmy, no, rywalizujących? W czwartek dowiedziałem się z ust prezesa Śląska Pawła Żelema, że kiedyś budżet Śląska to już było ponad 40 milionów, 42 miliony, a on no, te kominy płacowe likwidował, tych za drogich piłkarzy jak na dochody Śląska się pozbył i dzisiaj budżet Śląska Wrocław, więc konkurenta, tak? No, wicelidera. Wicelidera tabeli, tego, który wrzuca wyzwanie Legii w ćwierćfinale, to jest 25 milionów, czyli to jest 1/4. Podobny budżet ma dzisiaj Wisła Kraków. Trochę większy budżet ma 40-milionowy Lech Poznań. Tak do końca nie wiadomo, jaki jest budżet Lechii Gdańska, ale też mówi się bardziej 40 milionach, ale jest to już No nawet można powiedzieć, jeśli chodzi o budżety Lecha czy Lechii, przepaść. A patrząc na przykład właśnie na ten twór Lechii, bo dużo się mówi o tej drużynie, dużo czytamy o transferach, tych transferów rzeczywiście jest dużo, natomiast jak ty postrzegasz ten klub i jak postrzegasz Jerzego Brzęczka, który jest na prowadzi tę drużynę? Brzęczkowi życzę wszystkiego najlepszego, znam go od lat jako kapitana olimpijskiej reprezentacji. Dużo jest takich kurtuazyjnych właśnie wypowiedzi. Ale nie, Jarosław Bieniuk powiedział, że to był najlepszy transfer Lechii. Tak. Tak nam powiedział. To się okaże. Lechia na pewno miała bardzo fajnego trenera Monica, który odszedł, skusiło go prowadzenie klubu w drugiej Bundeslidze, już tam zresztą nie pracuje. Przyszedł Machado, to była pomyłka. Później to... Był Unton w międzyczasie. Unton to jest w ogóle, to było takie trwanie Lechii, która zaczynała się zbliżać do strefy spadkowej. Gdzieś ten haj to był, rozumiem, dogadany, ale nie objął posady. Oni szukali nowej tożsamości. Ja byłem pierwszym krytykiem Lechii, notabene grozili mi tu procesami, także czekam na ich proces z ich strony, bo w sumie napisałem o Lechii taki artykuł na polsatsport.pl, że to jest parking dla piłkarzy i oni się strasznie oburzyli, wyliczyli tych piłkarzy, który jest lepszy, który najlepszy, a który jeszcze lepszy. No ja tak czekam do końca sezonu i tak się zastanawiam, którego odpalą szybciej, którego wolniej, a których się pozbędą, to będzie wymiana. W ogóle zmienili swoją filozofię w pół roku, w parę miesięcy, bo oni wcześniej zaparkowali kilkunastu piłkarzy, a teraz jednak sięgnęli po takich piłkarzy fajnych, ciekawych, gdzieś po przejściach, ale jeszcze mających ambicje, bo ja Sebastiana Mile postrzegam jako człowieka, który chce pojechać na Euro i przeżyć przygodę życia w reprezentacji, to więc on musi być w formie też w klubie. Kuba Wawrzyniak, bardzo pozytywny facet. Bardzo ambitny gość. Słuchajcie, znacie Kubę, no to naprawdę jeden z najfajniejszych piłkarzy w polskiej lidze. Ja wiem, że czasami jedni się śmieją z niego, ale życzę każdemu, kto się podśmiewa rozmowy z Kuby, rozmowy, bo to jest inteligentny chłopak, ale też dorobku. On ma 40 meczów w kadrze, no nawet chyba trochę więcej. Następny, Wojtkowiak. On oczywiście gdzieś grał, nie grał, na początku grał, później przestawał grać w TSV, wrócił do polskiej ligi, ale on też by jeszcze czegoś chciał doświadczyć w życiu, więc oni nagle wokół tych trzech doświadczonych Polaków chcą zbudować drużynę. Czy będzie to parking dla piłkarzy, no to się przekonamy. No generalnie jest tam grupa menedżerska, która zarządza tym klubem. Ta grupa menedżerska ma też duże możliwości, tak? Bo ona ma gdzieś stajnie piłkarzy, tak? Tam mogą w każdej chwili kolejny samolot czy statek można z kontenerowca jakiegoś tam ściągnąć. A chyba nie to o to chodzi i chyba zmądrzeli, że doszli do wniosku, po co ściągnęli Sebastiana Mile, żeby zbudować tożsamość, żeby pokazać kibicom, no spokojnie, jest tu trochę, może czasami kogoś zaparkujemy, ale chcemy też budować tożsamość w oparciu o piłkarza, dla którego Lechia była ważna i on chce się tej Lechii spełniać na... No już stare lata, ale to przyjemne stare lata. To tyle o Lechii. Chciałbym cię jeszcze podpytać o drużynę Śląska Wrocław. Już wspominałeś o tej obniżce budżetu we Wrocławiu. We Wrocławiu jest chemia, jest bardzo dobry trener, są wyniki, ale czy ta obniżka budżetowa nie przełoży się za moment na jakość gry Śląska? To kolosalna to jest. To znaczy ja bym powiedział tak, i tak i nie, bo często w Polsce jednak te przypadkowe były transfery, przypadkowe kontrakty, przypadkowe zatrudnianie piłkarzy. Może w Śląsku w mniejszym stopniu, ale z drugiej strony gdzieś jest taki trener, którego niektórzy postrzegali jako trenera od dzieci, a co najwyżej młodzieży. A ten facet przyszedł, mając fajne nazwisko, legenda Śląska. On do dzisiaj ma najwięcej bramek dla Śląska w historii Ekstraklasy, ponad 60 goli, który przeżył te ostatnie naście lat w Austrii. Tam się doszkolił, prowadził akademię dla młodzieży, ale przyszedł i nagle okazuje się, że warsztatowiec, który rozumie też profesjonalistów, sobie z nimi poradzi, tak? I Sebastian Mila skorzystał na pracy z Pawłowskim, czy nie? Trochę mam, bo jak zobaczyłem Grajczara, to jest taki 31-letni Słowak, który przyszedł z drugiej ligi czeskiej i który ma grać na pozycji Mili. No wiem, że nie będzie Milą, tak? I nawet nie o to chodzi, żeby był Milą, bo Mila jest sam niepodrabialny i tak dalej, ale trochę, no rozumiem, że to jest bardzo ograniczanie kosztów, takie sięgnięcie po Słowaka, który może coś potrafi, ale dawno tego nie pokazał, a trener Pawłowski go odkryje dla świata, tak jak przed chwilą przywrócił do świata żywych gdzieś Sebastiana Mile. No można, tylko na dłuższą metę jest pytanie, czy rzeczywiście, no czy o mistrzostwo Polski są w stanie się bić? Właśnie. O puchary, pewnie. No jakby, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o Wiśle Kraków. Nie powiedzieliśmy o Wiśle, nie powiedzieliśmy o Lechu Poznań. Lech to też dłuższa historia, ale Wisła jedno zdanie tylko wam powiem. Mam takie wrażenie, że trener Smuda to naprawdę już był skończony przez wielu krytyków, którzy są tacy zacietrzewieni, nie lubią czasami tego, który się wychyla. Smuda się tam wychylał, prawda, przez swoje wypowiedzi, przez różne, no z ogniskowo kluczową uwagę przez prowadzenie kadry. Smuda gdzieś po drugiej lidze niemieckiej, której spadł, był skończony, wydawało się, w Polsce. A tymczasem on Wisłę w tamtym sezonie i w tym potrafi gdzieś tam włączyć do walki, no przynajmniej o czołówkę, może nie o mistrza Polski. I też z piłkarzy tak, starszych, nieszczęśliwych, po przejściach, tak? No ten Smuda coś potrafi, ten warsztat Smudy potrafi tą Wisłę gdzieś tam w czołówce trzymać. To jest fajne, to mi się podoba. Rozmawialiśmy podczas gali z prezesem Leśnodorskim, rozmawialiśmy także z Karolem Linettym. On jest zachwycony jako młody piłkarz tym, jakim trenerem jest trener Skorża. Myślisz, że Lech i ta Lokomotywa zaskoczy, że Lech wskoczy na inne tryby, no bo oczekujemy lepszej gry. Znaczy powiedziałbym tak, Lech, ktoś musi tą Legię nacisnąć. No ludzie złoci, jak mówi Franciszek Skuda, nie może być tej autostrady do mistrzostwa. Ja miałem nadzieję, że Lech dobrze otworzy. No, z Pogonią trudny teren, oni uratowali remis wczoraj. Oczywiście bramkarz Pogoni, tak, najpierw był świetny, później zawalił. Natomiast ja bym powiedział tak, Lech ma bardzo silną kadrę. Tak zastanawiałem się, te ruchy transferowe. Lech ma jeden problem w tej całej składance. Napastnik, taki typowy snajper. Niektórzy twierdzą, że bez typowego snajpera można zdobyć mistrzostwo Polski, ale jak sobie pomyślę, młodziutki Kownacki, bardzo zdolny, na ile on bramek może w rundzie strzelić, a ile może Ubi Parip albo Sadajew, no dwie, trzy, gdzieś Lech nie spuentował tej swojej fajnej polityki transferowej przez takiego, może trzeba było ze Śląska wykupić tego Marco Pajszon, tak, i pójść w tym kierunku i mieć takiego snajpera, który strzeli, bo kto ma gonić tą Legię, jak nie Lech, prawda? I Maciej Skorża, który myślę, że jest ambitny. Ja go widziałem jesienią, rozmawiałem z nim dłużej. Powiem szczerze, on jest w życiowej formie. Gdzieś dojrzał, gdzieś finansowo się zabezpieczył, gdzie on tam w Arabii Saudyjskiej gdzieś dorobił, tak? Gdzieś mimo wszystko ma ogromne doświadczenie, kontrakt na dłużej z Lechem. Duże ambicje ciągle. I ogromne ambicje. Tak, i to stawiamy kropkę. Bardzo dziękujemy. Gościem trzeciej strony medalu był Roman Kołtoń, ekspert Polsatu. The Zakończył się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucie i skoczni w Vikersund. Zdecydowanie wygrał Niemiec Severin Freund. Nowy rekordzista świata Anders van Emmel był drugi. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 15 miejsce. Aleksander Zniszczoł był 18. A tak zaciętego rajdu w Mistrzostwach Świata nie było już dawno. Wszystko rozstrzygnęło się dopiero na ostatnim odcinku specjalnym. Były radość i łzy, a doświadczenie pokonało młodość. Rajd obserwował na miejscu Michał Gąsiorowski. Końcówka rajdu była fascynująca. Przed ostatnim odcinkiem specjalnym Andreas Mikkelsen z Volkswagena miał 3 sekundy przewagi nad swoim kolegą z zespołu Sebastianem Ozierem i 4,6 sekundy nad Thierrym Neuvillem z Hyundai'a, z którym zresztą są sąsiadami i bardzo się przyjaźnią. Mikkelsen był pewny swego. I'm gonna win the rally this year. Norweg jechał jako ostatni. Przed nim najlepszy czas uzyskał Neville, ale zaraz potem pokonał go Ozier, który zapewnił sobie co najmniej drugie miejsce. Wszystko zależało zatem od Mikkelsena, a ten mniej więcej 5 km przed metą zahaczył o bandę, wpadł w głęboki śnieg i stracił szansę na triumf w Szwecji. Ostatecznie był trzeci. Wygrał Ogier przed Neuvillem i obaj pocieszali z rozpaczonego Mikkelsena. Ogier o zwycięstwie w rajdzie Szwecji dowiedział się tuż po przekroczeniu mety, kiedy dziennikarze powiedzieli mu, że Mikkelsen uderzył w śnieżną bandę. I knew it will be difficult. Wiedziałem, że czeka mnie bardzo trudne zadanie. Mieliśmy do przejechania 15 km, a ja po prostu cisnąłem tak mocno, jak tylko to było możliwe. Na mecie wiedziałem, że Andreas jedzie tak samo szybko, tyle że popełnił błąd, będąc pod wielką presją. Rajdy wygrywa się czasami w taki sposób, a ja uważam, że zasłużyłem na to zwycięstwo. It's also a way to win rallies and I think it's well deserved. Mikkelsen w klasyfikacji generalnej zajął trzecie miejsce, ale po tym odcinku specjalnym był zrozpaczony. Yeah, it's very tough. We gave it all, but... To dla mnie bardzo trudne. Daliśmy z siebie absolutnie wszystko, ale popełniłem mały błąd na lewym zakręcie i samochód wpadł w zaspę. Trudno się z tym pogodzić, bo mieliśmy szansę na zwycięstwo, ale wszystko straciliśmy. Nigdy nie myślałem, że będę smutny zdobywając podium, ale teraz jest mi naprawdę ciężko. Chwilę później wsiadł do swojego samochodu, zakrył głowę kapturem i najzwyczajniej w świecie się rozpłakał. Z rajdu Szwecji zapamiętam jeszcze cudowne papucie Sebastiana Ogiera, czyli filcowe ochraniacze na buty chroniące go przed zimnem. No cóż, może musimy popracować jeszcze trochę nad designem, ale przynajmniej są ciepłe, śmieje się Ogier. Śmiać może się podwójnie, bo w ostatniej chwili został zwycięzcą rajdu Szwecji, a zatem jego radość jest naprawdę ogromna. Z rajdu Szwecji Michał Gąsiorowski. Michał, który miał okazję także rozmawiać przy okazji rajdu Szwecji z Robertem Kubicą, który zajął 20 miejsce. Robert, to ja chciałbym cię zapytać o to, co udało ci się tutaj jak dotąd zrobić w Szwecji. Tak sobie przypominam jakiś twój wywiad po zeszłym sezonie, że mówiłeś, że chciałbyś wygrać chociaż jeden odcinek specjalny na luźnej nawierzchni w tym sezonie. No to już ci się udało. No tak, udało się. Trochę przed czasem, na pewno nie spodziewałem się, że będziemy tak blisko czołówki i w stanie nawiązywać walkę w Szwecji. Na pewno jest parę szczegółów, które w tym pomagają. Lekcje, które bardzo, no umówmy się, ciężkie i trudne lekcje, które przeszedłem tutaj rok temu, na pewno pomogły. Doświadczenie, większe 12-miesięczne doświadczenie z ubiegłego sezonu też na pewno pomogły. Opony na pewno też w niektórych momentach dawały nam przewagę, w niektórych momentach uważam, że na nich trochę traciliśmy, ale ogólnie no, szkoda problemu, takie są rajdy, taki jest sport, ale naprawdę mogę być zadowolony, może nie, nawet nie z tego zwycięstwa OS-u, ale ogólnie z tempa, który podróżujemy i z tempa, które nam daje komfortową jazdę, co jest najważniejsze w tak trudnym rajdzie. Po dwóch rajdach tego sezonu masz już tyle samo zwycięstw OS-owych, co przez cały zeszły sezon. No tak, no. Jakiś progres musi być, także że nie, żartuję. No, ogólnie nie chodzi tutaj o zwycięstwa OS-ów, bardziej chodzi o to, jak się czuję w aucie i następny rajd będzie w Meksyku, gdzie 12 miesięcy temu szutry były taką, może nie strachem dla mnie, ale jakoś nie czułem się zbytnio komfortowo, a teraz naprawdę jadę już z większym komfortem i co jest bardzo ważne, ponieważ wtedy się i jedzie łatwiej i się jedzie pewniej i też się popełnia mniej błędów, co jest zresztą normalne, rzeczą naturalną, że z doświadczeniem ta pewność przychodzi i ta naturalność jazdy i robienia rzeczy w aucie na pewno pomaga. Bardzo jesteś sfrustrowany tymi kłopotami, które były z samochodem w Szwecji? Nie, no ogólnie taki jest sport i oczywiście problemy lepiej, żeby się nie zdarzały, no ale tak to jest, najważniejsze jest, żeby zrozumieć przyczynę i się poprawić. Większość chyba zapomina, że my tutaj jesteśmy jako prywatny mały zespół, gdzie ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, ale ogólnie uważam, że na początku wychodzą choroby wieku dziecięcego i tak naprawdę oczywiście wypadałoby, żeby się nie zdarzało. żadne niedociągnięcia, ale akurat tutaj problem w Szwecji nie był jakiś, że coś zostało źle zrobione, po prostu sprzęty mechaniczne i Motorsport ma to do tego, że czasami defekty się zdarzają, ale jest parę rzeczy na pewno, na które musimy popracować, żeby wszystko grało lepiej, zgrabniej i wszystko było dopięte, no tak, na przysłowiowy ostatni guzik. Na Meksyku polecisz w pozytywnym nastroju, optymistycznie nastawiony? No tak, no właśnie powiedziałem, 12 miesięcy temu na pewno w innym nastroju jechałem, także leciałem, także powiem szczerze, że nie mogę się doczekać, ale będzie na pewno, Meksyk jest fajnym rajdem i wymagającym, ale też fajnym rajdem, dlatego też będzie bardzo miła podróż. Czekamy na rajd Meksyku, to już na początku marca. Jak pozostali Polacy, Michał Słowow, który był na dobrym 12 miejscu, niestety wyleciał z trasy na jednym z ostatnich odcinków. Był także Jarosław Kołtun, który zajął 24 miejsce, a w klasyfikacji WRC 2 7, w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Sébastien Ogier ma 53 punkty, drugi jest Thierry Neuville, ma 30, a tyle samo punktów Andreas Mikkelsen. Zaraz zajmiemy się koszykówką, tą najlepszą, tą z oceanu, spod znaku Ligi NBA, ale zanim o koszykówce, to przypominamy o konkursie. Trwa konkurs T-Mobile Ekstraklasy. Do wygrania jest oficjalna piłka, rozgrywek i bilety na wybrany mecz. W konkursie chodzi o to, żeby dokończyć dowcipnie wypowiedź Łukasza Trałki, kapitana Lecha, a Łukasz Trałka po wczorajszym meczu z Pogonią mówił tak. Do tej pory nie wiem, jak to się stało, że on się tam znalazł w ogóle jeszcze w tej minucie, ale... No ale co? I prosimy, żeby państwo zaproponowali swoje propozycje i wysyłali do nas je pod numer 71 335. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze brutto, a teraz obiecana koszykówka. Najważniejszą imprezą koszykarską rozgrywaną w ten weekend na świecie jest All Stars Ligi NBA. Impreza odbywa się w Nowym Jorku już od piątku. Na początku w spotkaniu wschodzących gwiazd reszta świata pokonała Stany Zjednoczone 121-112. Minionej nocy rozegrano konkursy zręcznościowe. Te najbardziej ekscytujące, czyli konkurencję rzutów za trzy, wygrał Stephen Curry, a w rywalizacji wsadów najlepszy okazał się 19-letni Zach LaVine z Minnesoty. Przed nami wisienka na torcie, czyli mecz wschód-zachód, o którym opowiada nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Mecz gwiazd NBA to jedno z najważniejszych wydarzeń w całym sezonie. W Stanach Zjednoczonych ta impreza bije rekordy popularności, ale słychać również wiele komentarzy, że to raczej koszykarski cyrk niż rywalizacja sportowa. Bilety są praktycznie dla zwykłych kibiców nie do zdobycia. Tak naprawdę można starać się o te na najwyższych rzędach. Resztę w ramach podziękowania za wsparcie ligi otrzymują sponsorzy oraz rodziny zawodników, co potwierdza od wielu lat akredytowany na tą imprezę dziennikarz z Chicago Przemysław Garczarczyk. To jest impreza niezwykła, to jest mój 19 All-Star Game. Muszę powiedzieć, że coraz mniej staje się to impreza dla kibiców, a coraz bardziej staje się to impreza medialna. Praktycznie kibic normalny nie może wejść, biletów nie można kupić. Jest to pewnego rodzaju show. Natomiast to, co sportowcy pokazują, to jest koszykówka na najwyższym światowym poziomie. Czy będą grali na 20, czy 30, czy 40% meczu gwiazd, no to w dalszym ciągu będą to najlepsi koszykarze świata. Tegoroczny mecz wschód-zachód ma historyczne znaczenie. Pierwszy raz dochodzi do sytuacji, że naprzeciwko siebie stanie dwóch braci. Chodzi o rywalizację hiszpańskich graczy Gasol. Tutaj ciekawostką jest o tyle to, że kiedy Pau Gasol przychodził grać do NBA, no to wszyscy wiedzieli, co potrafi. Natomiast nikt specjalnie nie wierzył w Marka Gasola, który gra w Memphis i z pewnością przy duży kontrakt, nie mam sobie żadnej wątpliwości, czuje się tam doskonale. To fakt, że jeden z tych braci no, wystartował z pozycji no, nieporównywalnie gorszej, był znacznie mniej cenionym koszykarzem w Europie i potrafił doskonałą grą udowodnić, że stać go nie tylko na to, żeby być taki jak brat, czyli jak Pau Gasol, ale również zasłużyć na to, żeby grać przeciwko niemu w meczu gwiazd. Więc wydaje mi się, że ta historia jest tutaj podwójna. Jedna z gwiazd dzisiejszej rywalizacji wschód-zachód, Carmelo Anthony, podkreśla wyjątkowość miejsca, gdzie odbywa się tegoroczny All Stars, czyli Nowy Jork. To wspaniałe, że tu się spotykamy. Władze NBA nie mogły wybrać lepszego miejsca, tym bardziej dla mnie, poniekąd gospodarza tej imprezy. Z niecierpliwością czekamy na ten moment, kiedy wszystko się już zacznie. Mecze gwiazd mają to do siebie, że koszykarze zdobywają w nich wiele punktów. Zawodnicy nie stawiają tak mocno jak w meczach mistrzowskich na defensywę, a skupiają się raczej na popisach w akcjach ofensywnych. W Nowym Jorku zabraknie kontuzjowanych, a wybranych wcześniej Blake'a Griffina, Anthony Davisa, Kobe Bryanta i Dwayna Wade'a. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. A my już zapraszamy na drugą godzinę naszej audycji. Chciałbym przypomnieć kibicom futbolu, że Śląsk Wrocław zremisował w Krakowie z Krakowią 1-1. O 18:00 rozpocznie się spotkanie Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. A co w drugiej godzinie, czyli po godzinie 18:00, między innymi powiemy o żużlu, a także o rugby, bo przecież trwa Puchar Sześciu Narodów. Powiemy też o alpejskich Mistrzostwach Świata, podsumujemy je. Będzie też o bieganiu i to nie wszystko. Zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. But I tell you just how much you want it. Well, you don't.